jak ja. Nigdy nie myślałem, że mnie dorwą i dostanę polowanie na mnie. Gdy oberwałem bramie, pomyślałem, co po mnie zostanie. Lista i te 300 bani. Moja krew wsiąka w ubranie. Czuję, że spływam po ścianie. Jest źle, ale nie fatalnie. Jeszcze mam zadanie, wreszcie znam odpowiedź na pytanie, kim jest tamten człowiek. Czuję dreszcze, czas na spowiedź. Powietrze łapię jak w kleszcze fachowiec. Najlepsze, że przestrzelili mi to, więc nikt się już z tego niczego nie dowie. Pełna lista, znam nazwiska. Mam w zapiskach szmal, zastrzał z bliska. Jedna iskra, pół kanistra, hasta la vista. Pełna lista, znam nazwiska. Mam w zapiskach szmal, zastrzał z bliska. Jedna iskra, pół kanistra, hasta la vista. Ja to miałem na to wyjebane, ale oni zbierali o nich dane, wszystko skatalogowane. Mieli wszędzie swoje uszy i oczy. Wiedzieli to co, gdzie, z kim i jak nawijał i o czym. News z branż, setki, melanż, kontakty. Inny jest, więzy i pakty. Pewnej nocy moi mocodawcy przedstawili przedstawienie mi w roli oprawcy. Wystąpisz na scenie ty, myślę pierdolenie. Sam wiem jak załatwić to olśnienie. Znam fach, myślę tak na ułatwienie. Wyślę dwóch za kilka stów zlecenie. Pełna lista, znam nazwiska. Mam w zapiskach szmal, zastrzał z bliska. Jedna iskra, pół kanistra, hasta la vista. Pełna lista, znam nazwiska. Mam w zapiskach szmal, zastrzał z bliska. Jedna iskra, pół kanistra, hasta la vista. To był błąd, nie mam stąd, że nie da się nie wrócić rąk. Ludzi wystudzi mój sąd. Wziąłem broń, myślą zginij płoń. Nawet nie wyszedłem przed dom, to był on. Patrzał, potem biegłem jak koń. Cwał drugi strzał, prawie kurwa urwał mi dłoń. Trzeci, lewo minął skroń. Wolała się krew, czułem gniew jak dżungli ze wlew. Tak się skądliś to brew. I gdy oberwałem w ramię, pomyślałem co po mnie zostanie. Lista i te 300 baniek. Pełna lista, znam nazwiska. Mam w zapiskach szmal, zastrzał z bliska. Jedna iskra, pół kanistra, hasta la vista. Pełna lista, znam nazwiska. Mam w zapiskach szmal, zastrzał z bliska. Jedna iskra, pół kanistra, hasta la vista.